सकती है। ये कैसे आपने कह दिया अंतवत्सम तेषा निश्चिते तत्राह, इसके लिए उदाहरण दे दिया था कि यथा मृग तृष्णि को दकादौ सद्बुद्धि अभिवृत्ता, जैसे मृग तृष्णा के जल में पहले सद्बुद्धि रहती है पर प्रमाण निरूपण अंत्य विच्छेद से, प्रमाण से जब हम निरूपित करते हैं तो वो नष्ट हो जाता है। इसी प्रकार अब एक प्रश्न उठाते हैं, वही टीकाकार लिखते हैं, तथा इमें देहा सद्बुद्धि भाज्योपि, इस प्रकार ये शरीर जो है जो सद्बुद्धि भागी भी बन गए, सत करके गृहित भी हो रहे हैं, पर प्रमाण को निरूपणायाम जब प्रमाण से इनका निरूपण करेंगे तो अवसाने विच्छेदा विच्छेदा, तो अंत में इनका विच्छेद हो जाएगा, इसलिए अंतवंतो भवन्ति विशेषा, ये अंत वाले होते हैं, ये शेष मान लेना उस भाष्य में इतना जो है शेष मान, जो कहा था ना तथा इमे देहा, तथा इमे देहा के आगे समझना, तथा इमे देहा सद्बुद्धि भाज्योपि प्रमाण तो निरूपणायाम अवसाने विच्छेदात अंतवंतो भवन्ति, इतना उसके साथ जोड़ना। देहत्वादिना च जाग्रत देहादे अंतवंतम संप्रतिपन्नवत अनुमातुम शक्यम इत्याह, कहते यहाँ देह कहा देहत्वादि से तो यही मालूम होता है कि जाग्रत देहादे अंतवंत कहा, जाग्रत देह जो है इसी का जो है अंत वाला जो है वह कहा गया है अंतवत्व संप्रतिपन्नवत अनुमातुम शक्यम, कैसे कहते हैं कि यही जो है ना इमे देहा जब कर दिया तो जो ये सामने दिखाई दे रहा वो है जाग्रत देह, तो जाग्रत देह को ही जो है ये बात कही गई है कि जाग्रत देह जो है अंत वाला है, तब भाष्यकार भगवान देते स्वप्न माया देहादिवच अंतवंतो, तो ये ऐसा नहीं अंतवंत है कि ये खाली नाश को प्राप्त हो जाता मर जाता है, अरे जैसे देखा जाता शरीर अभी है भी मर गया, स्वप्न माया देहादिवच अंतवंत, जैसे स्वप्न का शरीर अंत वाला है माया का शरीर अंत वाला है, इसी प्रकार जो है ये शरीर है। थोड़ी सी टीका शरीरादेह अंतवत्ते प्रवाह रूपेण आत्मन तत्संबंध से अनंतवत्व आशंका, कहा कि शरीर आदि भले ही अंत वाले हों पर ये प्रवाह चलता है, ये प्रवाह चलता है, तो प्रवाह से नित्य संबंध बन जाता है, जैसे जो जल अभी है यहाँ दिखाई दे रहा है उस जल में थोड़ा आप फिर स्नान करते हैं, वो जल तो पता नहीं कहाँ चला जाता है, जो गंगा जो नर्मदा आपको मालूम हो रही है तो वो नर्मदा कहाँ रहती है, क्योंकि नर्मदा तथा नाम का जल का है, तो अभी जिस जल में आप डुबकी लगाए तो दूसरे क्षण भी उसी जल में डुबकी लगाएंगे, वो जल तो चला जाता, पर एक प्रवाह एक धारा चलती, तो धारा चलती रहती है तो कहते हैं हम उसी में स्नान किए, कल जिस नर्मदा में स्नान किए थे आज भी उस नर्मदा में स्नान किए, ऐसा संबंध जो है हम बना लेते हैं, तो इसी प्रकार शरीर भले ही जो है अंत वाला है पर एक शरीर दूसरा शरीर तीसरा शरीर ऐसे धारा तो चलती रहती है, इसलिए कहते हैं कि शरीरादि अंतत्व की शरीरादि के अंतत्व होने पर ही प्रवाह रूपेण आत्मनः तत्संबंधस्य अनंतवत्वम्, प्रवाह रूप से तो शरीर आ शरीर तो आत्मा का उसके साथ संबंध बनेगा ही, तो जब आत्मा के साथ संबंध रहेगा तो नित्य संबंध रहेगा शरीरादि के साथ, वो धारा के साथ तो नित्य संबंध हो गया ना, तो इसलिए अनंत वस्तुम ऐसी आशंका करके कहते हैं कि नहीं, नित्यस्य नित्यस्य शरीरिन शरीरवतो अनाशिनो अप्रमेयस्य आत्मनो अंतवंत इत्युक्त्वा विवेकी कहता। आत्मा नित्य है और अनित्य है, शरीर वाला अविनाशी जो आत्मा है, जो अप्रमेय है, जो प्रमाण का भी विषय नहीं है, ऐसे आत्मा का ये अंत वाले देह हैं, इनका जो है वह संबंध नहीं बन सकता है। इसी बात को टीकाकार लिखते हैं, प्रवाहस्य प्रवाह व्यतिरेकेण अनिरूप अनिरूपणा, प्रवाह है और प्रवाही है, जल है तो जल का प्रवाह है, तो प्रवाही से अतिरिक्त जो है प्रवाह का निरूपण तो हो नहीं सकता, प्रवाही से अतिरिक्त प्रवाह का निरूपण नहीं हो सकता है, तो न तदात्मना देहा के भावी संबंध सिद्धि। इसलिए जब प्रवाही ही नहीं रहेगा तो उस रूप से माने देहादि का ही अभाव होगा तो आत्मा के साथ उसके संबंध की सिद्धि नहीं हो सकती है। इति अभिसंधाय उत्तम विवेकी ही, इसलिए विवेकी लोगों को संबंध नहीं मालूम। अविवेकी को मालूम हो रहा है कि ये प्रवाह चल रहा है, पर विवेकी देखता है कि प्रवाही ही नहीं है तो प्रवाह क्या रहेगा उसका, इस प्रकार आत्मा के साथ उसका संबंध नहीं बन सकता है। पदद्वयस्य एकार्थत्वम् आशंके निरस्यति, अब गौर नित्य भी कह दिया और अनाशी भी कह दिया तो दोनों पद का तो एक ही अर्थ होता है, उसका उत्तर देते हैं। नित्यस्य अनाशिनः इति न पुनरुक्तम्, नित्यस्य एक पद दिया और अनाशी एक पद दे दिया, दोनों का अर्थ तो एक ही हो गया, तो पुनरुक्ति दोष हो जाएगा, तो कहते पुनरुक्ति नहीं है, क्योंकि नित्यत्वस्य द्विविधत्वात् लोके नाशस्य च, नित्यत्व भी दो प्रकार का लोक में है और नाश भी दो प्रकार का लोक है, ये चीज बेकार हो गई तो उसके कहते नाश हो गए, एक स्वरूप से नाश हो जाए तो भी नाश कहते हैं और बेकार हो जाए, बेकार हो जाए किसी काम का नहीं है तो कहते हैं नाशे हो गए, ये दोनों प्रकार का देखा है। भाष्य में देख लीजिए पहले, यथा देहो भस्मीभूतो अदर्शनं गतो नश्चेत्पिच्यते, जैसे शरीर है भस्मीभूत हो गया, अदर्शन को प्राप्त हो गया तो उसको भी नष्ट करते हैं, और विद्वानों की अन्यथा परिणतो व्याध्यादियुक्तो जातो नश्चेत्पिच्यते, और है लेकिन लकवा मार दिया, उठ भी नहीं सकता, बैठ भी नहीं सकता, बोल भी नहीं सकता, अरे कहते हैं नष्ट है, उसको भी नष्ट करते हैं। तत्र अनाशीन नित्यस्य इति द्विविधे नापि नाशेन असंबंधो अस्ति, इसलिए दो प्रकार का जो नाश प्रसिद्ध है जगत में, ये दोनों प्रकार के नाश से आत्मा का कोई संबंध नहीं है, इसीलिए दो विशेषण दिया। अब टीका में देखें, नित्यत्वस्य अद्वैविध्य सिद्ध्यर्थं नाश द्वैविध्यं प्रतिज्ञातं प्रकटे, नित्यत्व का दो प्रकार कहने के लिए नाश जो है का द्वैविध्य जो है ये जो प्रतिज्ञा किया था उसको प्रकट किया गया था। नाशस्य निरवशेषत्वेन सावशेषत्वेन प्रसिद्धे द्वैविध्ये पंचमा, अब नाश निरवशेष भी होता है सावशेष भी होता है, ये दो प्रकार का मानने से फल जो है वह कह दिया। तत्र अनाशिनो नित्यस्य द्विविधे नापि नाशेन असंबंधः, दोनों प्रकार के नाश से असंबंध है। विशेष विशेषणाभ्याम कूटस्थ नित्यत्वम आत्मनो विवक्षितम्, ये दोनों विशेषणों से क्या निर्धारित किया कि आत्मा कूटस्थ है, कूटस्थ नित्य, अपेक्षित नित्यत्व नहीं है, कूटस्थ नित्य, ये विवक्षित है। अब एक विचार ये करते हैं कि अन्यतर विशेषण मात्रोपादान परिणामी नित्यत्व आत्मन संकेत संख्य संकेत इति अनिष्टापत्ति मासंक्य, कहते इसमें से एक विशेषण मात्र ले, नित्य नित्य ले या अनाशी ले, तो परिणामी नित्यत्व आत्मा परिणामी नित्य हो सकता है प्रधान के समान, ऐसी आशंका हो सकती है। इति अनिष्टापत्ति आशंक्य, ऐसे अनिष्टापत्ति को लेकर के कहते हैं अन्यथा पृथ्वी आदि वदपि नित्यत्वं स्यात्। अरे पृथ्वी भी तो आप्रलय काल रहती है, तो पृथ्वी आदि के समान भी नित्यत्व हो सकता है आत्मन तन माधूत, ऐसा जो है परिणाम नित्यत्व न हो। इति नित्य से अनाशी न, इसलिए नित्य के साथ अनाशी भी विशेषण दे दिया। अप्रमेयस्य माने न प्रमेयस्य प्रत्यक्ष आदि प्रमाण अपरिच्छेद्यस्य, जो प्रत्यक्ष आदि प्रमाण का विषय नहीं है इसलिए आत्मा अप्रमेय है, इस प्रकार कर दिया। अब एक शंका उठाते हैं, ये पहले थोड़ी सी टीका देते हैं। औपनिषदत्व विशेषणम आश्रित्य अप्रमेयत्व आक्षिप, हम तो औपनिषदम पुरुषम पृच्छान, तो आत्मा का एक विशेषण आया औपनिषद पुरुष। औपनिषद पुरुष मान उपनिषद प्रतिपाद्य पुरुष, यानी उपनिषद प्रमाण गम्य पुरुष। तो आत्मा तो उपनिषद प्रमाण से जाना जाता है, आप अप्रमेय कैसे कह दिया आत्मा को? अरे प्रत्यक्ष आदि से आत्मा भले ही न जाना जाए पर उपनिषद प्रमाण गम्य तो आत्मा है, और शास्त्र कहता है तब तो उपनिषद जो है पुरुषम पृच्छामि, इसलिए उपनिषद प्रमाण से तो आत्मा जाना जाता है, अप्रमेय कैसे हो सकता है? ये शंका उठाते हैं। भाष्य में देखिए, ननु आगमेन आत्मा परिच्छिद्यते प्रत्यक्षादिना च पूर्वम, कहते आत्मा को अप्रमेय तो किसी भी प्रकार नहीं कर सकते हम, क्योंकि आगम प्रमाण के द्वारा आत्मा जाना जाता है, है? और उसके पहले प्रत्यक्ष आदि से भी जाना जाता है, सभी जानते हैं आत्मा, तो प्रत्यक्ष आदि से भी जाना जाता है, प्रत्यक्ष आदि न क्या पूर्व, तो आत्मा तो जाना जाता है, वह अप्रमेय कैसे हो सकता है? थोड़ी सी टीका देखिए, तीन च आगम प्रवृत्ति अपेक्षया है, यही देखिए ना टीका लिखते हैं, तीन आगम प्रवृत्ति अपेक्षा है पूर्वावस्थायाम आत्मयो परिच्छिद्य। अरे आगम किसका ज्ञान कराए? आत्मा, तो आत्मा पहले से सिद्ध हो गया नहीं भाई? आप जो है आगम को कैसे आधार काहे के लेते हैं? आत्मज्ञान के लिए, तो आत्मा सिद्ध हो गया कि नहीं? प्रत्यक्ष आदि से आत्मा सिद्ध हो, इसी को कहते हैं कि आगम प्रवृत्ति अपेक्षाया पूर्व अवस्थायाम आत्मयो परिच्छिद्य थे तस्मिन् एव अज्ञातत्व संभवात्, क्योंकि आत्मा अज्ञात है आपको, तो पहले से सिद्ध है कर्म जो है वह अज्ञात होगा। आत्मा आत्मा है तभी तो अज्ञात है, इसलिए अज्ञात ज्ञापकम प्रमाण, और अज्ञात को बताने वाला प्रमाण होता है अज्ञात ज्ञापकम शास्त्रम प्रमाण, सब प्रमाण लक्षणा, ये प्रमाण लक्षण होने से इधर अप्रमेयम इत्यादि श्रुति अनुसृज्य पद है। अब श्रुति को लेकर के अप्रमेय इत्यादि श्रुति को लेकर के इसका परिहार करके न आत्मन स्वतः सिद्ध, आत्मा किसी प्रमाण से सिद्ध नहीं, आत्मा स्वतः सिद्ध, ये साक्षात अप्रोक्ष है, इसी को कहते हैं साक्षात अप्रोक्ष, बिना किसी प्रमाण के स्वतः सिद्ध है, यही उसका इसी नहीं उसको कहते साक्षात अप्रोक्ष। भटपटी इत्यादि का तो इंद्रिय सन्निकर्ष से अप्रोक्ष होता है, और आत्मा का किसी प्रमाण से अप्रोक्ष नहीं होता है, वह स्वतः सिद्ध है, इसलिए आत्मन स्वतः सिद्धत्वा सिद्धे ही आत्मनि प्रमातरि प्रमित्सु प्रमाण अन्वेषण भवत। अरे पहले आत्मा सिद्ध होगा कि पहले आत्मा को जानने की, आत्मा सिद्ध होगा तभी तो आत्मा को जानने की इच्छा होगी। आत्मा सिद्ध है तब तो आत्मा को जानने की आप इच्छा करेंगे, और आत्मा सिद्ध न हो, आत्मा हो ही नहीं, तो फिर किस प्रमाण के अन्वेषण आप करेंगे आत्मा को जानने के लिए? इसी को कहते सिद्धे ही आत्मनि प्रमातरे प्रमित्सो प्रमाण अन्वेषणा भवत्। जब आत्मा सिद्ध हो तभी प्रमाता में उसको जानने के लिए प्रमाण की अन्वेषणा बनेगी, और नहीं तो कैसे अन्वेषणा बनेगी? नहीं पूर्वम इत्थम अहम इति आत्मानं अप्रमाय पश्चात प्रमेय परिच्छेदाय प्रवर्तते। ऐसा तो कहीं नहीं देखा जाता है कि पूर्वम इत्थम अहम आत्मा मैं हूं ये जानकारी के बिना आप जो है किसी प्रमाण को लेकर के कुछ जानने की इच्छा नहीं कर सकते। आत्मा तो पहले सिद्ध हो जाएगा ना, प्रमाण से पहले सिद्ध, पहले आत्मा सिद्ध है तभी प्रमाण सिद्ध है तभी प्रमाण का प्रयोग सिद्ध है। इसलिए आत्मा स्वतः सिद्ध है, आत्मा को जो है प्रमाण की अन्वेषणा नहीं। ठीक है, कथम मानम अनपेक्ष आत्मन सिद्धत्व है, ये है ना। कहते प्रमाण के बिना आत्मा की सिद्धि कैसे आता है? कोई भी चीज प्रमाण से सिद्ध होगी। अब आप कहते हैं आत्मा स्वतः सिद्ध है, तो बिना प्रमाण के आत्मा की सिद्धि कैसे होगी? का सिद्धि ही आत्मनि प्रमाता है। कहते आत्मा प्रमाता पहले सिद्ध होगा तब से प्रमाण की अन्वेषणा होगी जो है किसी चीज को जानने के लिए, तो प्रमाता पहले सिद्ध हो जाएगा ना, इसी को कहते सिद्धि ही प्रमाता। प्रमित्सो प्रमेयम इति शेषः, वो प्रमित्सो जो है ना सिद्धे ही आत्मनि प्रमाता ही, आत्म प्रमाता के सिद्ध होने पर ही प्रमित्सो जो है प्रमाण करने की इच्छा रखने वाला जो उसको है वह प्रमेय के लिए प्रमाण अन्वेषण भवत, वह प्रमेय के लिए प्रमाण की अन्वेषण करता है। ये बता दिया इत्थम अहम है, इत्थम अहम इत्थम कहा है? इत्थम अहम इस प्रकार से मैं हाँ इस प्रकार से मैं तो प्रकार नहीं पूर्वम इत्थम अहम इति आत्मानं अप्रमाय। भाई मैं हूँ, मैं इत्थम हूँ इस प्रकार, जैसे आप जब प्रमाण के लिए प्रवृत्त होंगे तो जैसे होंगे वैसे ज्ञान होगा आपको कि नहीं? आपका जो स्वरूप होगा उसी प्रकार का आपको ज्ञान होगा। तो गलत हो गया था। गलत होना सही होना मतलब नहीं, आत्मा पहले सिद्ध होगा। आप पहले सिद्ध होंगे तभी किसी प्रमाण को लेकर के प्रवृत्त होंगे, तो जैसे भी आप हैं आप पहले सिद्ध होंगे कि नहीं? अरे मैं मनुष्य हूँ इस कार्य में प्रवृत्त हो रहा हूँ, तो पहले जिस प्रकार आप है उस प्रकार अपना अस्तित्व स्वीकार करके तब आप प्रवृत्त होते कि नहीं? उसमें क्यों घबराते हैं? अरे भाई इत्थम इस प्रकार जैसे आप हैं उसी प्रकार अपना अनुभव करते हैं। आप पशु रूप में अपना अनुभव नहीं करते हैं, मनुष्य रूप में आप अपना अनुभव। मनुष्य तो सही नहीं, सही न होना गलत न होना इससे कोई मतलब नहीं, यहाँ इसका विचार नहीं। यहाँ इसका विचार है कि आप पहले सिद्ध हैं तब भी प्रमाण के अन्वेषण बात है। आप पहले सिद्ध हो जाए तभी प्रमाण के अन्वेषण होगा। नहीं वाणी से नहीं व्यक्त होगा, आप मत बोले गूंगे को नहीं होता कि मैं हूँ, बहरे को नहीं होता कि मैं हूँ, सबको होता, सभी को पहले तभी प्रवृत्त हो। मैं पहले सिद्ध, आप पहले सिद्ध होते हैं तब जगत सिद्ध होता है, आपकी सिद्धि के बिना नहीं हो सकता। इसलिए आत्मा स्वतः सिद्ध है, आप सिद्ध होंगे तो फिर प्रमाण के द्वारा किसी चीज को सिद्ध करेंगे, आप सिद्ध नहीं होंगे तो फिर प्रमाण का अन्वेषण क्यों करेगा और जो है प्रमाण के द्वारा सिद्ध किसको करेगा? इसलिए आत्मा पहले सिद्ध। अच्छा तो प्रमेय तदेव व्यतिरेक मुख्य में विषद है, उसी को व्यतिरेक मुख्य कहते हैं। नहीं पूर्वम इत्थम अहम इति आत्मानं अप्रमाय, पहले मैं इस प्रकार हूँ अपने को जाने बिना पश्चात प्रमेय परिच्छेदाय प्रवर्तते, न जान करके फिर जो है वह कोई प्रमेय को परिच्छेद करने के लिए माने जानने के लिए प्रवर्तित होता है, ऐसा नहीं। नहीं आत्मा नाम कश्चित अप्रसिद्ध भवति, और आत्मा जो है किसी को अप्रसिद्ध नहीं, आत्मन सर्वलोक प्रसिद्ध तस्मिन न प्रमाणम अन्वेषणीय। आत्मा सर्वलोक प्रसिद्ध है, सभी अपने को जानते हैं, इसलिए उसके लिए प्रमाण, जो सर्वलोक प्रसिद्ध है उसके लिए प्रमाण की कोई अपेक्षा नहीं, इसलिए आत्मा के विषय में प्रमाण की कोई अपेक्षा नहीं है। ये तो बड़ी जटिल बात कह दिया, फिर जो है आत्मा को जानने के लिए ही तो शास्त्र है, तो शास्त्र क्या करता है, हम तो अपने सदन पुरुषम प्रतीक्षा में, तो शास्त्र आत्मा को जनाता है, आपका से आत्मा तो परिशिषित है, तो शास्त्र आत्मा को जनाता नहीं है, शास्त्र आत्मा में जो असत धर्मारोप है उसको हटाता है, शास्त्र आत्मा को जनाता नहीं है, आत्मा तो सिद्ध ही, उसको क्या जनाएगा शास्त्र, शास्त्र जो आत्मा में असत धर्मारोपण है, जो मैं के साथ मैं शरीर हूँ, मैं मनुष्य हूँ, मैं पशु हूँ, मैं पक्षी हूँ, मैं देवता हूँ, मैं ज्ञानी हूँ, मैं अज्ञानी हूँ, ये जो असत धर्मारोपण है आत्मा में, ये असत धर्मारोपण को हटाता आत्मा को जनाता नहीं, आत्मा तो ज्ञात है। तो शास्त्र का प्रमाण किसमें है, असत धर्मारोपण को हटाने, इसी में शास्त्र का प्रमाण। देखिए प्रत्यक्षादेह अनात्म विषयत्वा, प्रत्यक्षादि प्रमाण जो है वो आत्म विषय तो होता नहीं, अनात्म विषय, प्रत्यक्षादि अनात्मा का ही ज्ञान कराता है, ये अनात्म विषय तो तत्र अज्ञातताया व्यवहारे संभव, इसलिए व्यवहार में अज्ञातता उसमें बन सकती है, ये चीज को आप नहीं जानते हैं उसमें अज्ञातता बन सकती है, तब प्रामाण्यस्य च व्यवहारिकत्वात्, इसलिए प्रत्यक्षादि प्रमाण क्या है, व्यवहारिक प्रमाण, प्रत्यक्षादि प्रमाण जो है वह व्यवहारिक ज्ञान कराने के लिए प्रमाण है, तो व्यवहारिकत्वात् विशिष्ट तक प्रवृत्त हुआ की, इसलिए विशिष्ट जो आत्मा है उसमें प्रत्यक्षादि प्रमाण की प्रवृत्ति होने पर भी केवल तक अप्रवृत्ति, केवल आत्मा में प्रत्यक्षादि की प्रवृत्ति नहीं बन सकती है, क्योंकि विशिष्ट को ही विषय करेगा प्रत्यक्षादि, इसलिए विशिष्ट आत्मा में प्रत्यक्षादि की प्रवृत्ति होने पर भी केवल आत्मा में अप्रवृत्ति, यद्यपि न आत्मनि तत् प्रामाण्यम्, इसलिए आत्मा में प्रत्यक्ष आदि का प्रामाण्य नहीं हो सकता है, यह बात आप कर सकते हैं, लेकिन श्रुति को तो आप नहीं कर सकते हैं, हम तो औपनिषदम पुरुषम पृच्छामि, ये है तद्धित श्रुति, तथापि तद्धित श्रुत्या, तद्धित श्रुति कौन है, ये उपनिषद प्रतिपाद्यम औपनिषद, तो ये तद्धित श्रुति से शास्त्र से तत्र प्रवृत्ति अवश्य भाविनी, शास्त्र की प्रवृत्ति तो अवश्य ही आत्मा में होगी, ऐसी आशंका करके कहते हैं शास्त्रम तो अंतिम प्रमाणम, अतः धर्मारोपण मात्र निवर्तक न प्रमाणत्व, प्रमाणत्व आत्मनि प्रतिपद्यते, शास्त्र जो है ये अंत्य प्रमाण है, अंत इसके आगे कोई प्रमाण नहीं, शास्त्र प्रमाण के आगे कोई प्रमाण है नहीं, तो जो अंत्य प्रमाण जो है शास्त्र जो है वह क्या करता है, असत धर्मारोपण मात्र निवर्तक, आत्मा में जो अनात्म धर्म का आरोपण हो गया है उसके निवर्तन के द्वारा प्रमाणत्वम आत्मनि प्रतिपद्यते, आत्मा में प्रमाणत्व जो है वह प्राप्त करता है, न तो अज्ञातार्थ ज्ञापकम्, अज्ञात ज्ञापकम शास्त्र, यहाँ अज्ञात आत्मा के ज्ञापन नहीं करता, वो क्या करता है, प्रमाण कैसे बनता है, असत धर्मारोपण का निषेध, तो निषेध मुख से इस प्रकार प्रमाण बन जाता है। न तो अज्ञात ज्ञात करते हैं। देखिए ठीक है, शास्त्रेण प्रत्येक भूते ब्रह्मणि प्रतिपादिते प्रमात्रादि विभागस्य व्याकृतत्वा युक्तम अस्य अन्त्यत्वम् अपौरुषीयतया निर्दोषत्वाच्च अस्य प्रामाण्यम् इत्यर्थः। शास्त्र जो है प्रत्येक भूत जो ब्रह्म है उसमें प्रतिपादित प्रमात्रादि विभागस्य व्याकृतत्वात्, जब ब्रह्म का प्रतिपादन करता है तो प्रमाता प्रमाण प्रमेय विभाग जो है रहित हो जाता है, इसलिए उसका नाम है अंत्य प्रमाण। जहाँ पर प्रमाण प्रमाता प्रमेय जो विभाग है यह विभाग से ही व्यावृत्त हो जाता है। तो युक्तम अस्य अंत्यत्वम, इसलिए अंत्य प्रमाण कहा गया, इसके आगे कोई प्रमाण नहीं है। और अपौरुषीय है शास्त्र, पौरुषीय नहीं है। पुरुष द्वारा कोई चीज रचित होगी तो उसमें दोष भ्रम इत्यादि हो सकता है, इसलिए अपौरुषीय निर्दोषत्वाच्च, अपौरुषीय होने से निर्दोष होने से इसका प्रामाण्य है। तो यह प्रामाण्य जो है इस प्रकार से है। अभी एक शंका उठाते हैं, तथापि कथमस्य प्रत्येगात्मा प्रामाण्य तस्य स्वतः सिद्धत्वे न अभिषेक्त्व, का फिर भी प्रत्येगात्मा में प्रमाण शास्त्र कैसे बनेगा भाई, क्योंकि आत्मा तो स्वतः सिद्ध है इसलिए वह विषय बनेगा ही नहीं। अभिषेक अज्ञात ज्ञापन अयोगात, क्योंकि शास्त्र होता है अज्ञात ज्ञापकम और आत्मा तो ज्ञात है, तो ज्ञात है तो अज्ञात ज्ञापक कैसे बनेगा शास्त्र। इत्याशंक्य स्वतो भाने भी प्रतीचो मनुष्योहम कर्ताहम इत्यादि नाम मनुष्यत्व कर्तृत्वादीनाम धर्मानां अध्यारोपेण आत्मनि प्रतीयमानत्वात् तन्मात्र निवर्तकत्वेन आत्मनो विषयत्वं अनापद्यैव शास्त्रं प्रामाण्यं प्रतिपद्यते सिद्धं तु निवर्तकत्वात् इति न्यायादित्या। तते फिर भी कैसे बनेगा, तब इसको कहते हैं कि स्वतो भाने, यज्ञ स्वतः आत्मा का भान सबको, स्वतो प्रतीचो भाने प्रत्येक आत्मा का सबको भान होने पर भी मनुष्य हम, मैं मनुष्य हूँ, कर्ता हम, मैं कर्ता हूँ इत्यादि ना मनुष्यत्व कर्तृत्वादि नाम, जो मनुष्यत्व और कर्तृत्व इत्यादि है ये अतत धर्म नाम, ये आत्मधर्म नहीं। तो अतत धर्म का जो अध्यारोपण हो गया, अध्यारोपणेन अरोपे अरोपणेन आत्मनि प्रतीयमानत्वा, आत्मा में इसका अध्यारोपण रूप से प्रतीत होने से तन मात्र निवर्तके, खाली उसका निवर्तन करता है शास्त्र, ये निवर्तकत्वेन आत्मनो विषयत्वम अनापद्य, आत्मा को विषय नहीं बनाता बल्कि इसका जो अध्यारोप है इसका निरसन करता है, आत्मा को विषय नहीं बनाता है, इसलिए आत्मनो विषयत्व अनापद्येव शास्त्रम प्रामाण्यम प्रतिपद्यते, शास्त्र जो है प्रमाण हो जाता है, इसको ब्रह्मसूत्र में निर्णय किया सिद्धं तु निवर्तकत्वात्, शास्त्र का प्रामाण्य सिद्ध है। क्यों, निवर्तकत्वात्, अतः धर्मारोपण का निवर्तक होने से, अतः धर्मारोपण का निवर्तक होने से आत्मा के विषय में शास्त्र का प्रामाण्य सिद्ध हो जाता है। इसी को भाष्यकार भगवान ने कहा था कि अतः धर्मारोपण मात्र निवर्तकेन प्रमाणत्वम आत्मनि प्रतिपद्यते न तु अज्ञातार्थ ज्ञापकत्वेन। बस यही रहने ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते। अतद्धर्मारोपणमात्रनिवर्तकत्वेन प्रमाणत्वम् आत्मनि प्रतिपद्यते न तु अज्ञातार्थज्ञापकत्वेन। तथा च श्रुति यत साक्षात अपरोक्षात ब्रह्म या आत्मा सर्वांतर तमे व्याचक्षव व्याचक्षेति याज्ञवल्क्य। तो इसके ही टीका जो है चल रही थी कि शास्त्रं तु शास्त्रेण प्रत्येक भूते ब्रह्मणि प्रतिपादिते प्रमात्रादि विभागस्य व्यावृत्तत्वात् युक्तम अन्त्यत्वम्। शास्त्र प्रमाण को अंत्य प्रमाण क्यों कहते हैं? शास्त्र प्रमाण का नाम अंत्य प्रमाण क्यों है? कहते हैं कि शास्त्र प्रमाण का नाम अंत्य प्रमाण इसलिए है कि इसके बाद प्रमाण हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? इसका कारण ये बताया कि शास्त्र के द्वारा प्रत्येक भूत ब्रह्म जब प्रतिपादित होता है तो प्रमाता प्रमाण प्रमेय विभाग ही समाप्त हो जाता है। अधिष्ठान भूत जब ब्रह्म प्रतिपादित होता है प्रत्येगात्म रूप तो प्रमात्रादि विभाग से व्यावृत्तत्वात् तो प्रमाता प्रमाण प्रमेय विभाग ही नहीं रहेगा। तो जब विभाग ही समाप्त हो जाएगा तो वह अंत्य प्रमाण हो गया कि नहीं, उसके बाद तो प्रमाण बनेगा नहीं। तो युक्तम अस्य अंत्यत्वम्, इसलिए शास्त्र प्रमाण जो है ये अंत्य प्रमाण है, ये कहना ठीक है। दूसरी चीज ये है कि अपौरुषीयतया निर्दोषत्वाच्च अस्य प्रामाण्यम्। ये अपौरुषीय है इसलिए इसमें किसी भी प्रकार के शास्त्र के कथन में किसी प्रकार के दोष की संभावना नहीं। विद्वान कितना भी बड़ा हो पर कुछ ऐसे दोष होते हैं कि जिसकी संभावना विद्वान में भी बन जाती, लेकिन शास्त्र अपौरुषीय है इसलिए इसमें पुरुष में होने वाला जो दोष है वह दोष रहेगा नहीं। तो निर्दोषत्वाच्च अस्य प्रामाण्यम्, निर्दोष होने से यह प्रामाण्य, तो अंत्यम प्रामाण्य। अंत्य क्यों कहा इसको, प्रामाण्य क्यों कहा? अब कहते तथापि कथम अस्य प्रत्येगात्मनि प्रामाण्यम् तस्य स्वतः सिद्धत्वेन अभिषेत्वात् अज्ञात ज्ञापन अयोगात् इत्याशंक्य। अब प्रश्न उठता है कि प्रत्येगात्मा के विषय में शास्त्र प्रमाण कैसे हो सकता है भाई, क्योंकि अभी तो आप कह चुके हैं आत्मा स्वतः सिद्ध है, आत्मा प्रमाण सिद्ध से सिद्ध नहीं है, आत्मा स्वतः सिद्ध है। तो तस्य स्वतः सिद्धत्व यानी जो है प्रत्येक आत्मा के स्वतः सिद्ध होने से अविषयत्व वह किसी का विषय बनेगा नहीं, वो तो पहले सिद्ध है तो किसी का विषय कैसे बनेगा। इसलिए शास्त्र का लक्षण है उसमें, शास्त्र का प्रामाण्य किसमें है, शास्त्र प्रमाण क्यों बनता है? शास्त्र प्रमाण यही बनता है कि प्रत्यक्ष और अनुमान के द्वारा जो हम नहीं जान सकते हैं उसको शास्त्र बताता है। अज्ञात ज्ञापकम शास्त्रम, शास्त्र अज्ञात ज्ञापक। तो जो हम प्रत्यक्ष और अनुमान के द्वारा जानते हैं के विषय में शास्त्र की प्रमाणिकता जो है कोई प्रामाणिकता नहीं। पर स्वर्ग को हम नहीं जान सकते हैं प्रत्यक्ष से अनुमान से नहीं जान सकते, इसलिए शास्त्र जब स्वर्ग बता दे तब भले ही अनुमान आप कर लो पर उसके पहले अनुमान नहीं कर सकते। फिर उस स्वर्ग प्राप्ति का जो है वह यज्ञ आदि की विधि, ये शास्त्र बताएगा तभी हम जानेंगे, नहीं तो कैसे जानेंगे, शास्त्र के बिना तो नहीं जान सकते। तो जो प्रत्यक्ष और अनुमान से हम नहीं जान सकते हैं ऐसा जो अज्ञात अर्थ है उस अज्ञात अर्थ का ज्ञापक होता है शास्त्र। और यहाँ पर तो आत्मा स्वतः सिद्ध है, ज्ञात है, तो शास्त्र कैसे प्रमाण बनेगा उसमें? अज्ञात ज्ञापक ज्ञापक बना बन नहीं सकता है। इसी बात को कहते स्वतः सिद्धत्व न अभिषेत्वाद अज्ञात ज्ञापन अयोगा, अज्ञात ज्ञापकत्व बनेगा नहीं शास्त्र में। इत्याशंक्य, ऐसा आशंका करके कहते हैं कि बात तो ठीक है, स्वतो भाने भी प्रतिजो, यद्यपि अपना अपने विषय में सबको स्वतः भान है, सब जानते मैं, लेकिन दोष क्या होता है मनुष्यो हम, वो अहम के साथ एक विशेषण लगा देती, हमको सामान्य जो है वह नहीं जाता, इसका स्वरूप भूत अहम सामान्य है, पर इसके साथ लगा दिया मनुष्यो हम, ब्राह्मणो हम, ब्रह्मचारी हम, सन्यासी हम, कर्ता हम, भोक्ता हम, तो इस प्रकार मनुष्यो हम, कर्ता हम इत्यादि नाम मनुष्यत्व कर्तृत्व आदि नाम अतः धर्म, ये आत्मधर्म नहीं, आत्मा न मनुष्य है न ब्रह्मचारी है, न वह कर्ता है न भोक्ता है, तो जो अतत् धर्म है आत्मा का धर्म नहीं है, उसका अध्यारोपण न, उसका अध्यारोप कर लेता है, इसलिए आत्मनि अध्यारोपण न आत्मनि प्रतीयमानत्वात् तन मात्र निवर्तकत्वेन आत्मनो विषयत्वम् अनापद्येव शास्त्रम प्रामाण्यम प्रतिपद्यते। तो शास्त्र क्या करता है कि जिसलिए अपने में प्रतीत होता है कि मैं मनुष्य हूँ, मैं करता हूँ, मैं भोगता हूँ, तो तन मात्र निवर्तकत्व, ये जो प्रतीत हो रहा है आपको मैं के साथ जो विशेषण लग करके जो प्रतीत हो रहा है वो आपका धर्म नहीं है। तो शास्त्र क्या करता है कि बस उतने मात्र का निवर्तक होता है, तन मात्र निवर्तकत्व न, आत्मा को विषय नहीं करता शास्त्र, पर जो अतत् धर्म है उसका निवर्तक, उसका निवर्तक हो जाता है। तो इसी बात को कहा आत्मनो विषयत्वम अनापद्य, आत्मा को विषय नहीं बनाता, आत्मा शास्त्र का विषय नहीं बनता है, पर न बना करके भी शास्त्रम प्रामाण्यम प्रतिपद्यते, शास्त्र जो है प्रमाण बना को प्राप्त कर लेता है। इसका निर्णय कहाँ किया, कहा ब्रह्म सूत्र में किया, सिद्धम तो निवर्तकत्वादि न्याया, सिद्धम प्रामाण्यम, निषेध श्रुति जो है इसका प्रामाण्य सिद्ध है, क्योंकि निवर्तकत्वाद अतत् धर्म निवर्तकत्वाद, अतत् धर्म का निवर्तक होने से। इसी को भाष्य में कहा कि शास्त्रम तो अंतिम प्रमाणम अतत् धर्म अध्यारोपण मात्र निवर्तकत्वेन प्रामाणत्वम आत्मनि प्रतिपद्यते, आत्मा में जो अतत् धर्म है इसका निवर्तक होने से आत्मा के विषय में शास्त्र प्रमाण बन जाता है। न तो अज्ञातार्थ ज्ञापकत्वेन, अज्ञातार्थ ज्ञापक बन करके वहां पर प्रमाण नहीं बनता है, बल्कि अतत् धर्म निवर्तक होकर के प्रामाण्य बनता है। अज्ञात ज्ञापकत्वम